دا یواز ستا سره نه کیږي ای محمد ای امت د محمد دا تیر امتو کړي لکه د نوح علیه السلام کیسه نس و تیر خو هغه تم خپل قوم را و پریدین نو چې د حق په مقابل کې د باطل درېدل دا نوې خبره نه ده دا د سره را شروع ده په دې ولې ته یوازې خوابه دی تا ته ولې دلتنګي پیښېږي دا خو د عالمه سره غم دی چې ارزای حق کوي مقابل به دي یو په دې رقم شکر باندې دا تسلي ورکوي نبی علیه السلام مؤمنانو ته بل شکل یې دا رقم و چې دا باطل والا خلک ګردو مر ناکامه کي لکه د نوح علیه الصلات وسلام قوم چې باطل والا و د نوح علیه السلام په مقابله کې درېده خو دوی ناکامه سو نوح علیه السلام خو نه دي ناکامه سو دوی خو دوی کامیابه سو په دغه سلسله کې د ابراهیم علیه السلام قصه د ام نمبر د شرایط تسلي د پاره را نقل کړي په دې قصه هم موږ ته تسلي راکړي و نبی علیه السلام ته تسلي پور کول دا ګردو مؤمنانو ته تسلي پور کړي چې دلته ګوره د ابراهیم علیه السلام په مقابله کې خلک درېدي هدي قصه یې واوري او بیا دغه د ابراهیم علیه السلام مقابلې دوی تباسوي د ابراهیم علیه السلام نه دي تباسوي نو ګوري تر اوغه موانعو چې کفار ایجادي تر هغه وروسته مؤمنان ته په دغه قصو کې تسلي ده تسلي په دوه رقمه ما درته ذکر کړه نو یوه قصه چې رسوي د نوح علیه السلام دا اوس د ابراهیم علیه السلام قصه ده چې الله فرمایي و ابراهیم او موږ ابراهیم علیه السلام لیږلی وو دا لیږلی بونو ملاقات ده هو ولقد ارسلنا نوحا اغه د غایت نه دي څور لسم آیات چې د نوح علیه السلام د مخه الته ارسلنا پروت هغه دلته ورسره راګرځي په عتب سره و دا غره که موږ لیږلی وو الا و ابراهیم و ابراهیم علیه السلام اذ هغه وخت قال چې ده وویل لقومه و خپل قوم ته والاعبد الله غوري د جزاه د دعوت شروع سوته غوري چې د نبيانو دعوت پر کومه خبره بنا دي تغه سورته وای چې اعبدو تسع عبادت وکي الله د اعلی پاک واتقو او تسع وبرج يهود دغه الله څخه شرک مکوي د قوم خون بت پرست حتی خپل پلار بت پرست او بت شک بت جوړون کوي مو بت راش بتانه جوړول او عبادت مرتکب نو ته دغه فلج د اعلی عبادت وکي او دغه الله څخه وبرج څنګه وبرج منه شرک پرېږدي دا کار مکوي ولی ذالکم خیر لکم ذالکم دغه کار چې درته ومه فرمایي چې د الله عبادت او دغه څه خبر دا خیر ګټور دی لکم سیسته پاره تر دغه چې تاسو بوتان ته پوسیدو پراته یاست ان کنتم کچیر تاسو یاست تعلمون پویږي علم لري کې دماغ کار کوي خدا کار چې دی دا بد دی چې کې چې بد ته پروت ته جه zarar چې دی دا به ډیر دی خو اخرت کې خرابېږي د الله تعالی عبادت وکړه ذالکم دغ عبادت د الله وتستوای ذالیخ اسم اشاره سو هغه کوم خبره د خطاب دی وتستوای خیر دا ګټور دی بهتر دی لکم تسلر ان کنتم کچیر تسیاست تعلمون تس پویږي په دغه خبره باندې چې دا شرط ده دا ګټه د په ګټو تاوان پویږي خدا غسه مسله فسی الله تعالی دا خبر ورته بیانې چې د دې د پر د الله تعالی عبادت ولي ګټور داغه وجه داده چې دوی چې د بوتانو عبادت کوي خو داغه څه شیان غوښتنه الله وي دا چې شته تر کولای شي خدای الله تعالی په اختیار کې ګرځي یعنی انما نه ده بلکې دا رنګ ده تعبدون تاسع عبادت کوي دا د ابراهیم علی السلام خبره الله را نخل کوي چې دا قوم ته دغه سوي چې نه ده بلکې دا ستسخ عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله څخه او ثانن د بوتانو نو تاسو خدای کار په مخه خستي وتخلقون افکا یو خود بت عبادت که بل و تخلقون او تسی جوڑوی افکن درواغ گور آغا دی ده خلق نسبت و بندت وس و ده کپیرار و تخلقون و تسی خلقوی خلق ده چشکوی افکن درواغ و درواغ ده زان سر جوڑی ده زان شیع جوڑی یعنو یو خود ده جهان خلق دی چه علاو تعالی کردی خود ده علاو تعالی صفت دی ده درواغ چه ده زان غوطه کی ده اونگا که ده خلق ده زان شیع کی چالت اصل اس بنیاد نلرینو و تخلقون و تسی خلقوی پیدا کوی افکن درواغ څنګه درواغ عبادت چې به ته کوي چې خلک درته وایي چې نو دا څه ګټه درته کوي تاسو ورته چې دغه بت ما کور ته راوړی دی زما د کور نه جوړی وړي کیسې ویدي په رزق کې مې پراخې راغلی دی بدن مې سپک دی الله وایي درواغ سره جوړی نو بت ډبره چې کور ته راوړله خو د ډبرې دی یا د مسو بت یا د پلاستیک بت یې ښایسته جوړ شوی دی چې کور ته جراوي زما په رزق کې پراخې راغلی دی دوکان مې برکات کړی دغه خلق د دروغو بیا کاوه په دابت چې ویتړه چې دا نور خلق را شوک مند کی چې کارګر د فبت کې دی هغه بل بل د واره اوره د ډیره شوک څه چې دنیا می ډیره سي نو ګوره انما نه ده بلکې دا څه تعبدون تسخ عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله څخه او ثانن د بوتان وتخلقون او تسور سره جوړوي افکن دروغ دروغ مر سره جوړي چې هغه دغه د درس پرخه پر دوه راواله کوي چې دا ریس خره پرخه کړی دی ان الذين بشكل لا باكو هاغ خلق

کته وایا چیر ورګزول کیر پمځکه کی سره کم غارونه دي سره کم دشتونه غرونه دي چې په واسم یو ځای بالا در تعالی سپټس یا به د مثال په تور وابل زم په اسمان کې علاوه په پښتانه چې څوک ته کی برای چې پمځکه نه نه زدر غرجو دي را کشم چې اسمان ته وخه جدر پښو دي را کشم مرز ما ست لای نس رب العالمین په هغه کم خون او عین مثال په عین د غنی هغه مثال خون نه ما زه د هغه کم چې تاسو خبره ته ځین راځي چې علاوه دغه سده محسره کی چې ولر ولا کشه په دغه مځکه او اسمان کې ما ست نس لای ما هغه پښتانه چې پر قدرت یو چاته ورشي برای ته چیرې ځي چې پمځکه نه نه زدر غرجو دي کشم چې په اسمان ته وخه جدر پښو دي على در غرود بشور نكشي على ويدال تبحاسرة إذ ما در علم لاندي وما ناس أنتم تاسي بمعجزين عاجزكونك ده على وتعالى في الأرض فمزكك شتجا على وتعالى فمزكك عاجزك يزني وربتي سيا بارانو على فاكواي شبلارينو نيا وكمتون اچي دي جيو كار نسك ولي براو داسي وارداتي وكر برار هو نيمي كامياب وغي خلاص براز ما دو قوتو ووتي بيانو زن نسم ني ولي غال ووتشتي دي ياي دماكا وكر ووتشتي دي ياي مري وكي ووتشتي دي الله يزمات سن نسي تشتي دي فمزكا كي نسي خلا وما انتم ناس تسي اي مشركانو بمعجزين عاجزك وينك وچالر والله درا چالاج تا عاجزك براج تا نكفي دا چيري في الارض فمزكك ولا في السماء نفى اسمان كي كوا وزرونا بوكم واب اللزم وزرونا لا سكا تياريت بو خيجن وسخ لا تيارات سكا اغا ابولو يش دي اصلي راكتا وبزات باغي كي بولارسم الله يفى اسمان فزا كي ديالتم غرز ما قدرت ديالتم نسيت لاي ولا في السماء ونفى اسمان كي تعالى عجزك ولا سي شد هلا دغريك تجيبوزي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير کتوا سیدی نه په مزکه کې ورکیژم نه په اسمان کې ورکیژم خدای غاسه بچک په میدان تر ودرې مسونه پالتی را سره خدای به مدرسه خلاص کې علاوه پالتی جن په شندرزی و ما نستلکم تسلل من دون الله ما سواد الله څخه من ولي هیڅ دوست ولا کله ولا نصير نه هیڅ کوم کې نه ولا کد علاف مقابل کې ستا دوست راتي چې تا به خلاصې د دوزخ نه ولا تعالی کستا نه دار تعالی په حضور کې ولا کستا کوم کې راتي چې تا کوم مکه کې دنګم ورڅخي ته په کوم ورڅخي چې علا پاک ته وای چې دا نسب ولې دوزخ ته ولي او نصير ام نه لري نو خلاصې څنګه سره چې نه لا اسمه په مقابل کې بدغه سي عاجز ولاړي بیا به د خبري جواب ام نه لري او دوزخ ته برواني نو د دې کار مخنیوي ته پر دې دنیا کولای شي چې ته به د الله تعالی عبادت کې لکه ابراهيم عليه السلام والسلام يقول والأعبد الله واتقوه تنجات لا ردغة لا عبادتك أو ذني وبرير تسيب سفرماي والذين كفروا بآيات الله ولقائه د دې هغه اخرنی حال بیان یې پلاخه دغه څه د خپل قدرت روشو چې ما په قدرت کې محاصره چې محاصره نه کومه کې په شدر ځنه دوست په شدر ځي بره بنو دی څنګه سي په اخرت کې چې ولر ایم به په زړه کې تامې چې جنت ته ولر سم الله د دنه او میږي ښکار کې برای الته نو تم او خېږي چې بس ما زید ابد د پاره د ورځ ولذین هغه خل کفرو چې دی کافرن سی بی آیات الله په آیاتو سره د الله تعالی ولقائه او په ملاقات سره د الله تعالی د الله تعالی ملاقات نه مانی د الله د غایتو کې خدای غو بعث بعد الموت بیانیش خدای غو ایمان بیانیش د دې آیاتو څه هم منکر دي او د الله د ملاقات هم منکر دي چې د الله تعالی په حضور کې زه به نه درېږم دا به څنګه ولایک دغه کسان چې دي یسو دی بنه امید سي من رحمتي د رحمت څخه زما یقینا ملاقات له تیوی علم نو کته ده یسو چې د ماضی څخه ده ما ترجمه په مزارع وکړه یسو خدای معنی چې دی نه امید سی و مګر یسو معنی خاصه دغه ده چې د مزارع ترجمه وکړم چې نه امید کیږي په قیامت کې وس خو په دنیا دینه امید نه دی خو وس وای کو چیر واغم زما ده لکه دلته چې اباته ملته ما باتم دی الته نه امید کیږي دا ولی وای ګرځو مرچ یو کار راتونکي وی ته په چا سره وکي تعبیر په ماضی وکي دا د تحقق معنی ورکی په معنی وکي بون ویل دا نقطه شیکی نه یو څوک پښتاره چاته چې یو کار یقیني برای هغه د کسوي هغه سره یادوه ملکسوي لکسوي کني سوي نه دی بیا یې کوي خدای چې ډیر په مسالته او هغه لکسوي الله پاک په دغه رقم دوته په ماضی تعبیر وکي اولایک دا کسان چې یی اسودینه امید کیږي مگر لفظ د ماضی وکاره چې نه د شک او تل لکه ماضی کار چې سوي هغه خو یقیني دی چې سوي نن یی اسودی خمخانه امید کیږي دا یی اسو په معنا د یی اسودی معنا دی خمخانه امید کیږي من رحمتي اسما در متصخ واولائك او دغه کسان چې لهم دوی لره عذاب عذاب دی الیم دردناک د دې د پر دردناک عذاب دی د دې د حماقت د دې چې د لو ثلاثه لقاء څخه منکر دی الته چې موجوله چې اول خلق خو منی چې علا کړی دی کته واده د اول خلق کلمنی چې د علا کړی دی دا قاری ته وایه چې دا کفار خو د اول خلق هم نه مني چې د الله کړی زما هغه خو مني هلته په قرآن کریم کې راځي په سورت عنکبوت کې په یو شپېتم آیات کې موږ هلته مخکې ووایه الله ول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض که ته د دوی څه پوښتنه وایې چې چا د مځکې اسمانونه پیدا کړي دي د هر کافر چې اوس راته کیکې چې مځکه اسمانونه چا پیدا کړي دي وسخر الشمس والقمر او د لمر او سپوږمۍ چا داسې مسخر کړي چې پر را اوړي موږ ته شپې ورځې په لاس راکوي میاشتې په لاس راکوي هفتې په لاس راکوي دوی څه وایي لیقولن الله خامخا دې ورته وایي چې دا اګر د الله تعالی کړي دي نو بر دا خبرو پر وړاندې کړه فانا یوفکون ظالمه چې دوغه نه سر خلاص چې د الله تعالی کړي نو پر کومه خوا ځغلې خو دا هم ومنه چې بیا یې امه علاقه بیا یې الله تعالی پیدا کړي چې ولې نه مني نو د دغه اقرار سره سره چې دا اګر د شان الله اوس پیدا کړي دي مګر د لقات سم منکر دي چې الله تعالی چې دي دغه سره زنه مخ کېږم بیا نه راځوندې کېږم الله دا دونه بیا کړ دي چې اول واره مني او بیا یې نه مني نو په پای کې دا خبر راغله چې اولایک دغه کسان چې دا منکرین د چا سجده د بعث بعد الموت څخه سي لهم دی لر عذاب عذاب دی الیم دردناک افه ما بینس کې چې دا اوس موږ کوم ځای خبر را شروع کړ د اولم یا رو څخه بیا تر دغه ځای چې دا اوس مو درو دا ګرد خطاب چاته د مکه مشرکانو ته چې اوغه د پلار خبره ده د نکه چې ابراهیم علیه السلام چې بعث بعد الموت مني ته تی مدالي په دلیل در وړاندې کړ چې بعث بعد الموت حق دی نو چې نه مني پای خراب دی دغه دی عذاب الیم ورته ذکر کی برابرونو سبب بخته د ابراهیم علیه السلام قصه چې دوه قوم ته هغه دعوت ورکړي تر چې اولم یرو پر چې موږ راوې دوغه جواب نو سمارم چې څنګه سو خلک بنه وای چې معنا قصه سره وشکې د ګسره یې رسول الله تعالی نعوذ بالله نعوذ بالله یې رانه ده دغه ما بینس کې فقط د مکه د خلکو لپاره دغه خبرې کې شو نور برته قصه سره مشلي چې برای نو د قوم جواب سره کوم راوړک هغه جواب به سبا د خیر وای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.